nígbà tó bá dá ìkólà mi padà. Jẹ́ ó dà bí àlá olójú ọ̀tá. Ìyá olórí ayé jẹ́ káyọ̀ mọ̀ pé wà lọ́ba. Nígbà tó bá dàbí àlá lójú ọ̀tá lọ́tà dákẹ́ ariwo. Wà dákẹ́ jẹ́jẹ́ láì fọ́hùn. Nígbà náà láriwo á wá di òkìkí àgbà. Pàtàkì igun ilé. Ìwọ ni Ọlọ́run tí kìí dalẹ̀. Ọ̀rẹ́ òtítọ́ ni ọ́ o. Ẹní bá ní ọ, ó ti lóhun gbogbo. Ó lóhun gbogbo láyé lọ́run. Ìwọ ló sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ wípé Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ké pè mí ní ọjọ́ ìpọ́njú. Bẹ́ẹ̀ ni o. Èmi ó sì gbọ́ ohùn rẹ. Màá fi ohun alágbára tí ìwọ kò mọ̀ o. Tìrẹ láṣẹ pé ọ̀rọ̀ rẹ á wá dàrí yànjiyàn lójú ọ̀tá. Olórí ayé wá ṣàkàrú tó àgàtò. Tètè jẹ́ ó dàbí àlá. Ti ìṣájú lọ. Má jẹ́ mú ọ̀rọ̀ wá fọ̀hún jáde. Àwọn tó rí ọ ní ìgbà ni. Ayé wọn ò tún wà bákanná mọ́. Láyé ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run ìpè mi o. Kẹ́lẹ́ àṣẹ o. Tètè wá ṣe bí ọba. Wá fi àánú ńlá gbé mi dìde káyé ó torí wí. Àánú bẹ lọ́wọ́ rẹ o. Ṣé bí ọmọ tó bá ṣèfẹ́ bàbá rẹ, ó di dandan kó rójú rere bàbá ọmọ. Ṣé bó ti ṣe? Tó bá ti dàbí àlá tán. Òkìkí á kan o, ariwo á ta. Bẹ́ẹ̀ le je ko gbo mi e gba ohun oluwa mo ni iroyin ayo kan fun o loni o olorun silo ko gba gbere olorun to da ko gba gbere Ise agbara agbara ni nigba toju ojo ba ma yi pada lori oro aye re mimi ami o okike ata ma rora re pin ojo ayo re ti de ama kede oko re fun aye wi ko gbori oko waye o mo soro ma je mu yi sinu aye ti to gba mi oye lola gba eja nigba